Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrz na mnie, patrz. Chcę, żebyś miał.

wiesz, podzieliłam się na przed i po. Jestem przestrzenią, ty lekkością, co nam ciąży. Wciąż. Na brzegu je stoję i patrzę. Czekam, aż czas nas pożre i wypluje na dnie. Jak kostka lodu rozpuszczam się w trawie. Patrzę ci w oczy albo sobie właśnie. I idę dalej sama, bez ciebie, bez siebie. I tak jest dobrze, chociaż tak tęsknię sennie. Wybacz mi ciszę, jesteś zbyt daleki. Jesteś miłością, niczym więcej. Jesteś tylko niebem. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. To, co robię, ma jakiś sens. Znów targasz swoje włosy, gubisz się. Musisz usłyszeć, że jest okej. Beze mnie nie ma cię, ale jest ci lżej. Od zapętlonych myśli uciec chcesz, ale nie wiesz, dokąd biec. Bardzo chciałbym wiedzieć, co ci jest i czy zrozumiesz w końcu, że nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę mnie. Ale nie wiesz, dokąd biec. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, co ci jest i czy zrozumiesz w końcu, że nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę mnie. Te włosy masz plecione. Tu kilka chwil. Nie mów mi, ale teraz Mane tu kilka chwil. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.